Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj, to je, čuo sam već za to. Cova pitalica! Ponoć i 8 je, dobra večer, dragi slušatelji, još jednom. Evo, ova glazbena pozadina nam je jako dobar uvod, osim naravno našeg džingla, u sovu pitalicu. Pa evo, nova godina, nova odluka. Mi smo na početku godine saznali koliko je vas i tko je sve donio neke novogodišnje odluke i koje su to novogodišnje odluke, a naša Maja Krištofor se uputila sada u jedno novo sovino pitanje i zapitala se zapravo kako vam teče s tim novogodišnjim odlukama. Prošlo je 3 mjeseca od nove godine, pa evo, što se promijenilo u životu naših studenata, saznat ćemo uskoro. Pa nekakvih konkretnih odluka nisam niti imala, ali mislim da ide sve nekim svojim tokom i da će biti ok. Pa dosta se toga promijenilo, sve ide svojim tokom, ali mislim da ljudi zapravo te novogodišnje odluke shvaćaju olako i onda nakon nekog vremena brzo dostaju. Ne, zato jer ih nisam imao u početku. Pa iskreno ne, nemam neki takav običaj, tako nešto mijenjati, ono što se dogodi bit će i to je to. Pa jedna od odluka je bila da se počne malo zdravije hraniti, evo za sad uspijevam i da mi. Pa nije se ništa promijenilo od nove godine, nisam imala nikakve novogodišnje odluke. Pa ja nemam novogodišnje odluke jer ja ne volim lagat samo sebe, tako da ne, ništa se nije promijenilo. Evo, gospođica, na kraju, ne voli lagat samu sebe. Jako puno puta dođemo i mi sami u takvu situaciju da ne želimo lagat sami sebe, pa ni ne donosimo te novogodišnje odluke. Ali evo, drago mi je da nekim ljudima ipak dobro ide. Znam, sjećam se kad smo imali tu sovu pitalicu sa novogodišnjim odlukama, bilo je prestaću pušiti, pa ješću zdravo i tako dalje. Pa evo, neki se ipak drže. Evo, jedna gospođica je također rekla da se pridržava i da zdravo se hrani. Pa evo, good job, mi ti držimo i dalje fige i zdravo se hrani i dalje i svim ostalima također. A bilo je još naših studenata koji su nešto rekli po pitanju novogodišnjih odluka i kako im to sad ide kroz ova 3 mjeseca. Pa evo, poslušat ćemo što nam je u drugom bloku pripremila Maja. Prošla sam najgori predmet fizikalnu. Našla sam posao. Ušao sam u startup inkubator i osvojio 5 boca od Giro. Pa počeo je novi semestar, nove obaveze i opet sve ispočetka sa tim mučenjem. Od kad je prošlo 3 mjeseca od nove godine sam počela puno više trenirat i počela sam si raditi zobene pahuljice svako jutro. Razmišljam o promjeni faksa. U mom životu se promijenilo to što mi je tata napokon plati 8000 kuna za ostatak alimentacije. U mom životu je jedina promjena da nema promjene. Pa moj mali brat koji ima sad 1 godinu i 3 mjeseca je prohodo i to se promijenilo i sad jako brzi sve živo lupa i kuće je kaos radi njega. Zaprosio me već. Pa ovo su stvarno neke super promjene, ima i nekih ovako dosta neočekivanih, ali evo ovaj mali braco koji je prohodao, pa ovih 5 boca u džiru, ma nisam ni zapamtila sve što se dogodilo. I sad kad se ja ovako postavim u situaciju, ja nemam pojma je li se nešto promijenilo, faks, sve teče svojim tijekom, ne razmišljam još uvijek o promjeni, ali kad se malo bolje prisjetim, kad smo imali novogodišnje odluke, naš Leon koji je i dalje iza tonskog pulta je poželio da nauči plivati. Pa evo, najbolje bi sad bilo da on tu sa mnom, da on meni kaže kako njemu to ide, ali mislim da još nismo došli do toga, Leone, nije, da ljeto, nažalost, još nije došlo, jedino ako si naučio plivati po ovim našim riječkim lokvama. Ali kaže Leon da nije se usudio plivati po riječkim lokvama, nažalost, još uvijek, ali evo, danas isto pada kiša, malo sutra će opet padati kiša, ako Leon ne ode doma, nazvat ćemo tu malo se uputiti prema riječkim lokvama. Leone, šteta što nisi ti bar nešto rekao još za petardu, mislim, ali ima i nekih drugih smiješnih odgovora, pa ajmo poslušati i te. Petarda! Još uvijek se borim s istim problemima koji su me dočekali u prvom mjesecu. Ajoj, bori se još uvijek s istim problemima, ništa. Ako ti bilo što treba, mi smo tu za tebe, a sigurno su i tvoji bližnji tu za tebe, a ti problemi će se valjda nekako riješiti kroz ovu 2018. Sva sreća pa je tek počela, traje tek tri mjeseca, a imamo još do kraja, evo, punih 9, pa se problemi još uvijek imaju vremena za riješiti. A do tad ništa, želimo ti sreću s tim, da vidimo dalje što ima dalje, Leone. Petarda! Upoznala sam dečka iz Zagreba. Karlo se zove. Ma, ovaj smijeg na kraju je meni najveća petarda. Karlo, ako nas slušaš, pozdrav tebi u Zagreb ide i tvojoj djevojci. Nadam se da sad ta veza funkcionira, da je 2018. urodila ljubavlju, jer to bi bila stvarno jedna dobra novogodišnja odluka. Pa zapravo možda i nije odluka, možda je samo neka neočekivana promjena. Ali sviđa mi se ova promjena i ajmo takve, što više takvih promjena, idemo 2018. učiniti ljubavnom godinom. Mislim, što je to okej? Okay. Ma Leon se slaže, on još uvijek razmišlja o tome kako treba naučiti plivati. Moramo mu nabaviti rukavice, da. Hashtag naučimo Lelija plivati, pomozimo Leonu da nauči plivati. Ajde Leone, ako ne znaš plivati, barem dobro rukovodiš s tim pultom, pa daj nam pusti i treću petardu. Petarda! Smršavio sam 3 kile. Evo, debljala sam se 3 kile. Smršavio 3, to je ono kilo gore, kilo dolje, ali dobro, 3 kile to nije ništa previše bitno, mislim da se to ni ne vidi, ono, okej je. Mislim, potrudit ćemo se do ljeta da kad dođemo na plažu, kad Leon bude na plaži, da 3 kile idu dolje, još 4-5 da ide dolje, ali ovo se ostalo je neznatno. Jel tako? Evo sad već malo pričam sama sa sobom i vjerojatno sam dosadila i vama. Pa evo, novogodišnjih odluka je bilo, novogodišnje odluke se dalje poštuju, neki nisu ni donijeli novogodišnje odluke, ali bez obzira na te odluke koje ste donijeli u novoj godini, život je pun promjena, 2018. godina je pred vama, imate još vremena da se svašta desi, da se neke nove ljubavi dogode, a i naš Leon još uvijek ima vremena da nauči plivati. A ništa, mi ćemo se sada da uputiti malo prema Korzu, tražiti neke lokvice, a vi do tada, evo, uživajte još uvijek uz odličnu Leonovu playlistu. Čujemo se nešto kasnije. People must trust us. Ja se nadam da razumijete što to znači. Jesi, nemoj, to je, čuo sam već za to. Cova pitalica.